A najwcześniej jutro lub pojutrze będą w stanie dotrzeć w rejon, gdzie od prawie tygodnia prawdopodobnie znajduje się 42-letni górnik. Do przejścia pozostało im zaledwie 300 metrów, ale ze względu na temperaturę czy stężenie gazów, akcję raz po raz trzeba przerywać. Wycofywanie zastępów na ten czas, kontrola klimatu, ich stanu zdrowia, to na pewno nie są godziny, warunki są ciężkie. Zresztą też ratownicy sygnalizują, że tam pojawia się wyrobisko, bo to nie jest takie płaskie wyrobisko, tam są też obniżenia, że w tych obniżeniach jest woda. Jeśli to się potwierdzi, to znów trzeba będzie się liczyć z opóźnieniem akcji, przyznaje kierujący nią Grzegorz Standziak. Do wybuchu metanu w mysłowickiej kopalni doszło w ostatni poniedziałek. Rannych zostało wówczas ponad 30 górników. Jednego nie zdołano wydobyć na powierzchnię. Turcja nie zgadza się na korytarz dla kurdyjskich bojowników, którzy mieliby pomóc w obronie oblężonego miasta Kobani w Syrii. Od niemal miesiąca miasto to atakują radykałowie z Państwa Islamskiego, a mieszkający tam Kurdowie apelują o pomoc. Zamieszkałe głównie przez Kurdów miasto Kobani jest dla islamistów niezwykle ważne. Przejęcie kontroli nad tym miejscem umożliwiłoby swobodny przerzut bojowników, broni oraz sprzedaż ropy przez fanatyków. W ostatnich dniach Kurdom z pomocą amerykańskiego lotnictwa udało się odeprzeć ofensywę radykałów, ale islamiści wciąż mają kontrolę nad co najmniej 1/4 miasta. Turcja, której granica znajduje się zaledwie kilometr od Kobani, nie zgodziła się na interwencję lądową po syryjskiej stronie. Szef tureckiej dyplomacji zapowiedział też, że Ankara nie przepuści przez granicę kurdyjskich bojowników, którzy pomogliby swoim braciom w Kobani. Turcy zgodzili się jedynie na szkolenie bojowników Wolnej Armii Syrii, uważanych za najbardziej umiarkowanych, ale i najsłabszych spośród wszystkich walczących w syryjskiej wojnie domowej. Amerykański sekretarz obrony Chuck Hagel ostrzegł tymczasem, że prowadzona z powietrza akcja przeciwko fanatykom nie zakończy się szybko. To skomplikowany problem. Chciałbym powtórzyć to, co powiedział prezydent Obama. Wysiłek, by zniszczyć państwo islamskie, jest długoterminowy. Syryjscy obserwatorzy szacują, że tylko w walkach o Kobani zginęło jak dotąd ponad 550 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I jeszcze dramatyczne doniesienia z Iraku. Co najmniej 58 osób zginęło dziś w 3 wybuchach samochodów pułapek w pobliżu miasta Bakuba. W jeszcze innym zamachu śmierć poniósł szef policji w prowincji Anbar. Bojownicy Państwa Islamskiego wysadzili w powietrze konwój, w którym jechał. Zrobił 4 błędy. Tylko 4 i wygrał. Maciej Kajzer z Bystrej Śląskiej został mistrzem polskiej ortografii podczas tegorocznego ogólnopolskiego dyktanta, które zorganizowano jak zwykle w Katowicach. Miałem wątpliwości, jak jury spojrzy na moje niektóre zapisy. Ja mam też pismo lekarskie, które nie wiedziałem, jak zostanie zinterpretowane. I tak naprawdę się popłakałem, bo z wszystkiego, bo tak naprawdę jak odczytali trzecie miejsce, liczyłem, że może trzecie jakiś brązik pocieszenia wpadnie. Stwierdziłem, to ja pewnie 4. Mówił zwycięzca z wykształcenia wcale nie polonista, magister prawa. Tytuł młodzieżowego mistrza polskiej ortografii zdobyła Kornelia Szczegieł z Chrzanowa. W tekście dyktanda zrobiła 8 błędów. Jak mówi, żeby odnieść sukces, trzeba było trochę nad tym popracować. Mam taki specjalny zeszyt do ortografii nawet i powtarzam po prostu sobie te wyrazy trudniejsze. Analizuję dyktanda, które się odbyły. Czy może nie wszystkie, ale po prostu staram się tak, jak starczy mi czasu, bo na razie pierwsza klasa liceum to jednak dużo pracy. Dorośli pisali dyktando zatytułowane Horoskop metalingwistyczny. Młodzież, nasze wspaniałe quasi wakacje. Do dyktanda zgłosiło się około 1200 osób, ale pracę oddano do sprawdzenia jurorom niecałe 500. To był Serwis Trójki. Znów gęste mgły tej nocy, prawie w całej Polsce, i znów będzie to noc całkiem ciepła, od 7 stopni na północnym wschodzie do 13 na zachodzie i w centrum. Jutro właściwie bez chmur i cieplej niż dziś. Najcieplej w Rzeszowie i Krakowie 23 stopnie, w Katowicach, Wrocławiu i Kielcach 22, w Lublinie i Poznaniu 21, w Warszawie i Toruniu 20, Szczecin 19, Białystok 18, Trójmiasto tylko 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Żywiecka Kronika Radiowa. Złota polska jesień, a my już czekamy na pierwsze śniegi. Parasole przeciwsłoneczne zmieniamy na przeciwdeszczowe, bo niezależnie od aury, parasol najlepszym przyjacielem Polaka. Dlatego odkręcamy kaloryfery i ogrzewając atmosferę zaczynamy sezon imprez domowych. Na szczęście natura bywa sprawiedliwa i chociaż dzień jest coraz krótszy, to przecież noc staje się dłuższa, więc znów jest się z czego cieszyć. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Wgryź się w kujawsko-pomorskie menu kulturalne.

dinero y voy a sacarte de ahí. Solamente uno está bien. Odpowiadam na pytanie pierwsze. Oczywiście to był zespół Juno Reactor, który w ciągu ostatnich dni zaskarbił sobie w Polsce wielu nowych sympatyków. Ale odpowiadam na państwa pytanie. A skąd Piotrek wiedział, że oni tym utworem właśnie będą kończyć program? I że to będzie ostatni główny? Nie wiedziałem, odpowiada Piotrek. Nie wiedziałem, ale wydawało mi się, że to jest tak znakomity utwór, że on musi się pojawić. Nie wiedziałem, że on się pojawi na sam koniec. Czego nie wiedziałem również? Że on będzie rozciągnięty niesamowicie do 15, a może nawet więcej minut. No to już. Sięgnąłem również na półkę, bo państwo pytają, co to za nowy zespół jest. I znalazłem płytę odtwarzaną dla państwa w 1992. Ja wiem, to było jakiś czas temu, ale przyniosłem ją dzisiaj. Jeżeli czas pozwoli, to mam zaznaczone tutaj, który utwór pojawił się wtedy, w 92. Więc bym odtworzył go państwu, może nawet maleńki fragmencik. To co, zaczęliśmy od gitary, ale państwo czekali na tę inną też gitarę. Na którą? Na tę? No właśnie. We środę pozwoliłem sobie odtworzyć ten utwór w tonacji trójki na samym początku. Tak, będą trzy jazdy obowiązkowe. To jest jazda obowiązkowa numer 2. Nowy utwór AC/DC. Płyta 2 grudnia. Słucham tego utworu od wtorku i nie mogę przestać. AC/DC, Play Ball. Tak, będzie wielkim przebojem i należy im się to. AC Piorun DC. Adres podam? Dobrze, chętnie. minimax@polskieradio, pisane razem, .pl. Gdyby państwo chcieli tu do studia napisać, to jedynie słuszny adres. minimax@polskieradio, pisane razem, .pl. Trzy jazdy obowiązkowe? Oczywiście, że wiedzą państwo, jaka jest ta trzecia pieśń. Od czwartku, kiedy miała swoją światową premierę. Album 11 listopada. World weary. 20 lat temu. Ten utwór nie pomieścił się na płycie The Division Bell. Właściwie nawet go nie ukończono, nie miał tekstu. Teraz David Gelma poprosił małżonkę, żeby napisała tekst. I do tych wspólnych jeszcze z Richardem Wrightem nagrań wrócono. Wybrano ten utwór jako zwiastun całej płyty, która pojawi się 10 w Europie, 11 w Stanach Zjednoczonych, listopada. Pink Floyd, pierwsza płyta po 20 latach i już wiadomo dziś, że ostatnia pod tą nazwą. Więcej nagrań nie będzie, wykorzystane zostaną te wszystkie, które jeszcze znalazły się w archiwum. 25 minut po 22. Czy ja adres przypomnę? Nie. Dobrze, przypomnę. Minimaxet Polskie Radio, pisane razem.pl, do kawiarenki, gdyby Państwo chcieli zajrzeć, poprzez stronę słuchaczy www.minimax.info. I teraz bururum, bururum, zostałem zobowiązany pisemnie do odtworzenia Państwu dziś pierwszego utworu, i to prapremiera, podobno jest, nowego polskiego utworu zespołu Osada Vida. Album ukaże się 3 listopada, a tak się będzie zaczynać. Found the other ones. jest nowy utwór zespołu Osa Davida, otwierający album The After Effect. Ten album ukaże się 3 listopada. Utworów jest 10, całość trwa 47 minut. Mogą mi państwo zazdrościć, poznałem całość, wynotowałem, ale nic więcej. Dzisiaj tylko jeden utwór, tak jest umówione. Tylko ten pierwszy zwiastun, który zresztą już się lada moment zacznie rozpowszechniać. A propos polskiej muzyki, a słyszeli państwo tę płytę już? Pomyślałem, że do połowy utworu będą się państwo zastanawiać, kto, a potem powiedzą, naprawdę? Deserter? Oni nam mówią, że dla naszego bezpieczeństwa będą nagrywać wszystko i robić nam zdjęcia. Będą sprawdzać kieszenie i zaglądać w buty. We'll be right back. krótka jest ta nowa płyta zespołu Deserter, ale smakowita niezwykle. Większy zjada mniejszego. Przepraszam, to przypadkowo zupełnie. Robert Matera, głos, gitara, ukulele, Krzysztof Grabowski, perkusja, instrumenty perkusyjne, Jacek Chrzanowski, bas, głos, banjo. 30 zaledwie minut, ale i tak się nie pomieszczą. Zaznaczyłem przy 5 z 10 utworach, że szybko do państwa uszu. No a co poradzę? Nie pomieści się wszystko. Kolejna płyta, strona pierwsza, utwór trzeci. Thrills and chills, and it's very brightly colored, and it's very loud, and it's fun for a while. Some people have been on the ride for a long time, and they begin to question, is this real or is this just a ride? And other people have remembered, and they come back to us, and they say, hey, don't worry, don't be afraid, ever, because this is just a ride. And we kill those people. No i proszę bardzo. To ja zadam takie pytanie, to z jakiego kraju to płyta? A państwo od razu powiedzą, jak to? Przecież Polska. Oczywiście. Tak. Zespół się nazywa Straight Jack Cat. Bardzo polska nazwa. Są z Krakowa, albo tuż z obok Krakowa. No i tak sobie grają po prostu. Pierwszy raz odtworzyłem dzisiaj państwu ten zespół, ale obiecuję, nie ostatni. No i skoro tak nam dobrze idzie, no jeszcze 7 minut wysiłku, dobrze? Potem naprawdę będzie troszkę muzyki ułatwionej. Nowa płyta zespołu Tough Enough. Też króciutka, może teraz taka moda jest jesienna. Październik miesiącem oszczędzania, żeby płyty były krótkie, 30 plus minus minutowe. Mógłbym powiedzieć, nie zatrzymujemy płyty, ale przeskakuję o jeden utwór. No i to pytanie pozostanie. Yes! Już. Kto błaznem, a kto królem jest. 3.11 albumu to utwory śpiewane po polsku. Moim zdaniem najlepsze z całej płyty, ale tamte nie aż tak bardzo ustępują. Tough enough. Dobrze, 12 minut do 23. Spróbujemy wszystko pomieścić. To było trudne zadanie dla Państwa do teraz. 6 nowych polskich utworów obok siebie. Teraz będzie część zagadkowa. Pytanie bardzo proste. Kogo Państwo rozpoznają? Zespół The Who na 50-lecie działalności wyda płytę przekrojową, ale będzie tam właśnie to nowe nagranie. Zagadka numer 2, no chyba najłatwiejsza ze wszystkich. There's no one

Tak, od razu mogę powiedzieć, cała płyta jest taka. Nie wiem, czy to ich pierwsza, ale podejrzewam, że to na pewno pierwsza, która pojawiła się w Trójce 22 lata temu. Minimax wróci po serwisie informacyjnym, który w Trójce za pół minuty. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Złota polska jesień. A my już czekamy na pierwsze śniegi. Parasole przeciwsłoneczne zmieniamy na przeciwdeszczowe, bo niezależnie od aury, parasol najlepszym przyjacielem Polaka. Dlatego odkręcamy kaloryfery i ogrzewając atmosferę zaczynamy sezon imprez domowych. Na szczęście natura bywa sprawiedliwa. I chociaż dzień jest coraz krótszy, to przecież noc staje się dłuższa. Więc znów jest się z czego cieszyć. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Minęła 23. Mamy niedzielę, 12 października. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis Tomasz Ławnicki. Amerykańskie władze potwierdzają, kolejna osoba zarażona ebolą to pielęgniarka z Dallas, która opiekowała się chorym Liberyjczykiem. Doniecka Republika Ludowa robi kolejny krok, by oderwać się od Ukrainy. Za 3 tygodnie organizuje wybory do parlamentu. 14 dzień papieski zakończony. Tradycyjnie zbierano pieniądze na stypendia dla zdolnej młodzieży. Wszystkie służby medyczne w Teksasie postawione na nogi. Pielęgniarka ze szpitala w Dallas to kolejna osoba, o której wykryto